haizea entzuten da, ibaia daukagu hemen inguruan, ostoak eta arbolak ikusten ditugu, gaur Irola Irratia kalera irten da eta Astikara etorri gara, ba, Astika herrian egoera baten berri eman behar dugulako, azken hilabeteotan ba, desalojo arrisku batetan sartu direlako, eta bueno, ba, orduan ba, egon ekarri ditugu ekipoak eta hemen gaude Astikarriko kuadrillatxo batekin. Apa gente, eskerrik asko Irolan parte hartzegatik. Bai, hau bai. Eskerrik asko zuei. Oso ondo. Bueno, egingo dugu elkarrizketatxo bat asaltzeko bai zer gertatzen ari den, baina baita ere igual ulertzeko jende batzuk ez dutelako ezagutuko zer den Astika herria eta ezagutzeko ba nor zareten, zertan zabiltzaten, zer egiten den hemen eta ze egoeratan zaudeten eta ze horren aurrean ze erantzun antolatzen zaudeten. Eta bueno, hasiko gara evidenteenatik, ez? Hau da, auzo okupatu bat eta hemen badaude hainbat etxe bizitza hartu eta liberatu egin direnak. Eta horretan sartu baino lehenago, igual ulertu behar da zergatik diren garrantzitsuak horrelako proiektuak. Zertarako okupatu edo zergatik honelako historiatan sartu. Bueno, erantzuna erantzun klasikoa da, behartasuna. Okupazioa azken finean ba, dagoen egoeraren erantzun bada eta holan egon gara urte asko eta horrela jarraituko dugu egoera horrela jarraitzen duen bitartean. Okupazioa ez da zuek asmatu duzuen historia bat, hemen Euskal Herrian badago esperientzia, mundu mailan badago esperientzia, zeren aurrean edo zeri erantzuten dio mugimendu haundi honek? Azken finean sistemari ba beste buelta bat ematea edo beste bizitza proiektu batzuk badauzela edo egiteko erak edo sistema honi aurre egiteko erak bebai, ez dakit bakoitza bere arrazoia ukitzen da, baina normalean ba sistema hone hau ez da gure gustoko hainbat jarduragatik eta ba horri aurre egitea, edo beste alternatiba bat ematea, ez dakit. Izaten dira proiektu batzuk etxe bizitza egiteko. Beste batzuk izaten dira gaztetxe moduan, zentro sozial okupau edo horrela egiteko. Astika hori da, bebai? Ez dakit. Baita ez, baina, bueno, printzipioz igual lehenengo irtera zan etxe bizitza batik. Eta gero bebai ba, beste erabateko etxe bizitza ez irian, zein hori nekazal giroan, aire librean, bebai zube gauzak egiteko aukera, mentalierra dago, proiektu integral hori da. Hori alde batetik, uste dute funtsezkoena, gero bebai ba hori. Topaketa lekua moduan bebai, hainbat sensibilitaterako edo proiekturako edo gauza bat beste eroten dago, nire ustez. Eta bueno, egia zan da, onatorri ziren lehenengoak euren lehenengo zergati izan zen herriberatik bota zituztelako. Deustuko herribera, oin zorroz aurre ditzen dana, horre hainbat etxe bizitza okupatu zeuden eta iadanak batera bota hemen, orduan jende pi bat zegoen ba etxe bizitza bila eta Bilboko kanpo alde irutze bota hemen. Normalean alde zarre irutze izaten zen etxe bizitza bilatzeko lekua, baina oin Bilbon ematen du alde zarrak hartuta dauzela. Niot hartuta proiektu berria Bilboko proiektu agatik, baina hori emateban irte da zala nekaza aldera irtetea Bilboko ingurunea eta bueno, enekuriko irtera danez, ba hamen amaitu eben.